Farm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 17 grudnia, jest 8. Małgorzata Mańborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Premier spotkał się z uczestnikami Grudnia 70. Mamy własną tożsamość, odpowiadają inne partie opozycyjne na apel lidera PO. Na luksusowym statku pływającym po Karaibach doszło do tajemniczego zatrucia pokarmowego. Już o 6 rano w Stoczni Gdynia rozpoczęły się obchody 47. rocznicy Grudnia 70. 17 grudnia 1970 roku w czarny czwartek wojsko i milicja otworzyły ogień do robotników, którzy szli do pracy. W uroczystościach w Gdyni wziął udział m.in. premier Mateusz Morawiecki. Na miejscu jest reporter Dawid Grygorcewicz. Dawidzie, jak przebiegały te poranne uroczystości? Uroczystości w Stoczni Gdynia, dokładnie przy pomniku ofiar Grudnia 1970 roku, rozpoczęły się o godzinie 6 rano od hymnu Polski wykonanego przez Orkiestrę Reprezentacyjną Wojska Polskiego. Następnie głos zabrał m.in. premier Mateusz Morawiecki, który powiedział, że krew robotników, którzy zginęli 47 lat temu, nie była daremna. Rzeczywiście ona była kamieniem milowym na drodze do wolności. Droga do 21 postulatów MKS w sierpniu 1980 roku wiodła z całą pewnością przez tamtą ofiarę stoczniowców, dokerów, robotników Grudnia 1970 roku tutaj w Gdyni, w Gdańsku, w Trójmieście, w Szczecinie, na całym polskim wybrzeżu. Kwadrans przed 8 premier Mateusz Morawiecki odbył spotkanie z uczestnikami tegorocznych obchodów w jednym z budynków na terenie Stoczni Gdynia. Następnie uda się do Szczecina, gdzie około południa weźmie udział w dalszych uroczystościach związanych z wydarzeniami grudniowymi na wybrzeżu. 47 lat temu robotnicy sprzeciwili się drastycznym podwyżkom wprowadzonym przez władze PRL. Przez całe wybrzeże przetoczyła się fala strajków i demonstracji, aby je stłumić, milicja i wojsko użyły broni. Według oficjalnych danych na ulicach Gdańska, Gdyni, Szczecina i Elbląga od kul milicji i wojska zginęły 44 osoby, a niemal 1200 osób zostało rannych. Z apelem o natychmiastowe zacieśnienie współpracy zwrócił się wczoraj do opozycji lider PO Grzegorz Schetyna, jak mówił podczas posiedzenia Rady Krajowej Platformy. Mamy w Polsce jawne ograniczanie demokracji. Do prezydenta ostatnio trafiły ustawy o KRS-ie i Sądzie Najwyższym, których przyjęcie wieńczy proces niszczenia niezawisłego sądownictwa w Polsce. Lider PO zaproponował też Nowoczesnej utworzenie wspólnego prezydium klubów. Szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer odpowiada na to, że jej partia ma swoją tożsamość. Ważne jest, żebyśmy pokazali, że mamy swój program i swoje wartości, dlatego nie wyobrażam sobie, żebyśmy mieli jedno prezydium z innymi partiami opozycyjnymi. Co nie znaczy, że nie należy współpracować. A lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz mówi tak. Dość biadolenia, koniec rozpaczy, idziemy swoją drogą. Zapewnia, że PSL jest przygotowany na przyszłoroczne wybory samorządowe, ma program i najlepszych kandydatów. I jeszcze komentarz rzeczniczki PiS-u dotyczący apelu lidera PO do opozycji. Opozycja zajmuje się sobą, dlatego że nie ma realnej alternatywy dla Polaków, mówi Beata Mazurek. Wtorek 17 to prawdopodobny termin rozmowy prezydenta z przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej. Jej tematem mają być zmiany w ordynacji wyborczej. W czwartek przyjął je Sejm, wkrótce zajmie się nimi Senat. To, że takie spotkanie będzie jeszcze przed świętami, potwierdził wczoraj w śniadaniu w Trójce rzecznik Andrzeja Dudy Krzysztof Łapiński. Pan przewodniczący Hermeliński poprosił o takie spotkanie, no i prezydent się spotka i do tego spotkania dojdzie w najbliższych dniach, jeszcze przed świętami. Sędzia Wojciech Hermeliński zabiegał o to spotkanie, ponieważ krytycznie odnosi się do zmian w kodeksie wyborczym. Jego zdaniem władza tworzy z PKW parawan, który ma legitymizować wybory. Będę chciał przedstawić nasze uwagi, nasze zastrzeżenia, wyartykułować je, powiedzieć na czym upatrujemy, w czym upatrujemy niebezpieczeństwo. Zdaniem Wojciecha Hermelińskiego zmiany w kodeksie między innymi zbytnio poszerzają uprawnienia ministra spraw wewnętrznych w procesie wyborczym. To właśnie szef MSWiA ma wskazywać kandydatów na szefa Krajowego Biura Wyborczego oraz komisarzy wyborczych. Profesor Tomasz Strzembosz, sędzia, współtwórca niezależnego sądownictwa w Polsce oraz ruch obywatelski Obywatele RP otrzymali w Lublinie nagrodę imienia profesora Zbigniewa Hołdy. Jest ona przyznawana osobom szczególnie zasłużonym w działalności na rzecz praw człowieka. Tajemnicze zatrucie na luksusowym statku pływającym po Karaibach. Ponad 330 osób miało zaburzenia układu pokarmowego. Jednostka we wtorek wypłynęła z Florydy. Powróciła do macierzystego portu po 5 dniach. Według komunikatu armatora Caribbean wciąż nie wiadomo, dlaczego tak wielu pasażerów podczas rejsu zmagało się z zaburzeniami żołądkowymi. W tej sprawie zostanie przeprowadzone specjalne śledztwo. Dolegliwości dotknęły blisko 6% wszystkich osób przebywających na pokładzie. Została im zapewniona pomoc doktora oraz podanie odpowiednich leków, które nie wymagały recepty, podkreśla armator. Amerykańskie media cytują dramatyczne relacje pasażerów, którzy opisują niecodzienne sceny, jak wiele osób zmagających się z wymiotami biegunką w jednym czasie zgłaszało się do lekarza. Z Miami dla Polskiego Radia. Jan Pachlowski. I na koniec trzecie miejsce Kamila Stocha w konkursie Pucharu Świata w Engelbergu. Mogłem skupić się po prostu na sobie, na tym, co mam zrobić i no i udało się. Dziś o 14:00 kolejny konkurs w skokach narciarskich. To był serwis Trójki. W pogodzie w zasadzie bez zmian. Temperatura od 0 do 3 stopni. W całym kraju możliwy przelotny śnieg. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ani go złapać, ani odrapać, ani usmażyć. Ale można posłuchać. Nowa piosenka o karpiu, a także kolędy i świąteczne piosenki w wyjątkowym wykonaniu na płycie Święta bez granic 2017. Celińska, Kaja, Humer, Perfekt, Pospieszalcy, Zakopower i Przyjaciele Karpia. Święta bez granic 2017. Całkowity dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na pomoc dzieciom w Aleppo, którą organizuje Fundacja Świętego Mikołaja. Płyta już do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl i w dobrych sklepach muzycznych. Wyłącznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Witamy w Automagazynie. Trwają wyprzedaże. Producenci zalewają nas masą ofert. Panie Włodzimierzu, jak się w tym wszystkim nie pogubić? Ja, proszę pana, odrobiłem pracę domową i przejrzałem wszystkie oferty dostępne na rynku. I jakie wnioski? Mam swojego faworyta. Coś więcej. No więc tak, styl super nowoczesny. 8 hybrydowych modeli. Legendarna niezawodność i wyjątkowo atrakcyjne finansowanie. Co to za marka? Pan równie dobrze wie jak i ja. Toyota. Wielkie świąteczne gotowanie tuż, tuż. Przyjdź do Biedronki po mleko UHT 3,2% prawdziwe. Mleczna Dolina. Teraz tylko złoty 49 za litr przy zakupie 12 sztuk. I po cukier biały, słodka łyżeczka. Teraz tylko złoty 59 za kilogram przy zakupie 3 opakowań. Oferta ważna do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły i limity w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie okazje, codziennie niskie ceny. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? Do Media Expert! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Przeceny na święta w Media Expert. Laptopy taniej nawet 500 zł, a telewizory smart taniej nawet 1000 zł. Ponad 50 tysięcy pomysłów na świąteczne prezenty w sklepach i na mediaexpert.pl. Zdrowital w prezencie dla mamy, bo bardzo ją kochamy. Zdrowital w prezencie dla dziadka, bo ma już swoje latka. Zdrowital w prezencie dla teściowej od przyszłej synowej. Tonik wzmacniający Zdrowital to idealny prezent dla wszystkich osób po 45 roku życia. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital, dostępny w aptekach. Zdrowit. Chatka Świętego Mikołaja, słucham. Mówiłem, żebyś już tu nie dzwonił. Przykro mi, ale prezentu od Mikołaja nie będzie. Trzeba było być grzecznym. Dobra, ale nie wiesz tego ode mnie. Jest jeszcze ktoś, kto rozdaje prezenty. Przy zakupie startera Orange na kartę dostajesz 100. No, to wesołego rozmawiania. Wszystkiego po 100-kroć dobrego w Orange na kartę. Kup starter, a w prezencie możesz dostać 100 zł na rozmowy. Szczegóły w regulaminie na orange.pl. Orange. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Na przykład filety śledziowe Alamatias tylko 99 groszy za 100 gramów, a olej kujawski 1 litr tylko 4,95. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Ej, patrzcie, Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? Do Media Expert! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Niskie ceny, Media Expert! Ach, przepraszam. przez ten chłód i wiatr moje usta są takie spierzchnięte. Próbowałam już chyba wszystkiego. Co zrobić, żeby mieć tak ładne usta jak twoje? Oj, chyba nie próbowałaś wszystkiego. Na pewno nie tego serum. Regenerum regeneracyjne serum do ust, nawet bardzo przesuszonych i spierzchniętych. Przecież ty nie masz takich. Już nie. Regenerum intensywnie odżywia i nawilża skórę ust, dzięki czemu są miękkie i gładkie, a do tego naprawdę przynosi natychmiastowe ukojenie. Tego mi trzeba. No to leć do najbliższej apteki. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A święta już za tydzień, dokładnie za tydzień. 10 po 8 jest 17 dzień grudnia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Pierwsza rata gratis i do maja nie płacisz. Smartfon Xiaomi Redmi 4A Dual SIM, za który ty zapłacisz 474 zł i 5 groszy. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Świat z lotu Drozda. Emocje w Finlandii powoli stygną, dopasowując się poniekąd do coraz niższych temperatur na zewnątrz. 6 grudnia na antenie Trójki z Helsinek opowiadałem Państwu o Finach, którzy tego dnia świętowali stulecie swojego kraju. Dzisiaj wrócimy do Finlandii, a właściwie do jej północnej części, tak więc do 9 w świecie z lotu Drozda, Laponia. Paweł Drozdy, dzień dobry, można do mnie pisać, również za pośrednictwem facebookowego profilu audycji. Silittää mun paidan kaulukset kans Olla luokka retkeläisiin Takapenkilt huutelijoon Ja toivottaa mut tervetulleeks uudelleen Erikois, erikois, erikois miehi Ja tuli taiteilijoon Piha täynnä tuhmiin lapsiin Vielä sytytelän kynttilöihin Niille, jotka ei voi Huomenna liikkumas, enkä kato tänään surullisen ikkunasta. Löytyy syytä hymyilylle, vaimokaava kävelylle. Mitä laitan ylle, ei oo väli, kun on elokuus. Mitäs muut, onks muut iku smoothie? Connectionit hallussa vastaamat luurille. Mä nautin vaimosta ja juunaksen idiksist. Nopsankaan minimistä, todellakin minimist. Onks tää vaikeet? No vittu, miksei joottu? Seisoo hetkeks mun kenkiini, tajut se. En mä leiju, mut mietin mun luukii. Ja jos mä laulan, niin teille ei pysy suutkiin. Ja ain väärin sävelis, mut pätevis ku Fellini kameransa kaa. Komppaa mä sankaa, vankaa on suoritus, mut saa letisti rankaa. Jos kerta tänään lähtee, niin lähtekö? Mennään fiiraamaan, ja tiedä mille maan, ja nostetaan tänään lähteen. Saamme juhlistaa sun kahan, ahan, tänään lähteen. Mennään fiiraamaan, ja tiedä mille maan, ja nostetaan tänään lähteen. Saamme juhlistaa sun kahan, dzisiaj do 9 tylko muzyka fińska oraz samska. Jednym z symboli Laponii i generalnie północnej części Skandynawii są renifery. Te zwierzęta stworzone są do tego, by żyć w trudnym arktycznym klimacie. W Finlandii mieszka ich 200 tysięcy, a w samej Laponii jest ich więcej niż ludzi. Cieszą oko, owszem, ale mogą być problemem, szczególnie teraz w czasie nocy polarnej. Pojedyncze sztuki, ale czasami nawet całe stada wychodzą na główne drogi. A że renifery nie grzeszą bystrością umysłu, regularnie dochodzi do wypadków. W zeszłym roku było ich 3450 na fińskich drogach. Niewiele brakowało, dołączyłbym do tegorocznych statystyk. Podczas nocnej jazdy samochodem z północy Laponii do Rovaniemi spotkałem na drodze takiego jednego renifera, który sobie zupełnie nic nie robił spędzącego na niego aut, ale na szczęście opony miały kolce i udało się zahamować. Renifery są hodowane zarówno przez samów, czyli rdzennych przedstawicieli Finlandii, dla których to jest tradycyjne zajęcie, jak i przez Finów. Jednym z nich jest Ari Maunoniemi, którego, jak Państwo może pamiętają, odwiedziłem w jego domu, w małej wsi, kilkanaście kilometrów od Rovaniemi. All right, let's go out. Dom Ariego leży nieco powyżej jeziora, który jest tuż obok. Na powierzchni widać lód, choć w zasadzie można się go tylko domyślać. Księżyc rozświetla ciemność, ale nie na tyle, by móc być pewnym tego, co się widzi. Trochę światło odbija się od śniegu, który przysypał okoliczny las. So first of all, tell me how many. Zacznijmy od tego, ile masz tu reniferów. It depends how much you have money. To zależy. A ile masz pieniędzy? To niegrzeczne pytać hodowcę, ile ma reniferów. To tak, jakbyś zapytał kogoś wprost, ile ma pieniędzy. Ale dobrze, 250. Teraz na początku grudnia na miejscu mam tylko 150 sztuk. Reszta wciąż jest gdzieś w lesie. Ale wrócą do zagrody za parę tygodni. Niedawno, jakieś 40 kilometrów stąd, złapaliśmy prawie 200 reniferów. Jutro rano sprawdzimy, które należą do nas i te nasze przewieziemy tutaj na farmę. And tomorrow we're gonna check how many is ours and how many is other farmers. How you can distinguish? Jak odróżniasz swoje renifery od obcych? No, they are all marked. Even they live completely in the wildlife. Wszystkie są oznaczone. Nawet jeśli żyją w lasach, zawsze należą do kogoś, dlatego mówimy, że to półdzikie zwierzęta. Mamy system oznaczania reniferów, nacinamy im uszy w specjalny sposób. Każdy renifer jest zarejestrowany w jednym z 53 regionów, takich jak ten, na którym teraz jesteśmy. W naszym regionie możemy mieć 2000 reniferów, ale oczywiście nie jesteśmy w stanie kontrolować tego w 100%. W końcu mamy do czynienia z naturą. Mniej więcej 4% reniferów co roku zostaje w lasach i nigdy ich już nie widzimy. Ari włącza latarkę. I teraz w snopie światła między drzewami widać zarys zagrody reniferów. Moja rodzina zajmuje się reniferami od 200 lat, a teraz jesteś na ziemi, na której mieszkamy od 5 wieków. W zasadzie moje nazwisko jest takie samo jak nazwa tego terenu. Podchodzimy do ogrodzenia. Kilka reniferów patrzy na nas nieufnie i cofa się w głąb lasu. Tylko jeden podchodzi bliżej. To jest jeden z najlepszych reniferów. Nazywa się Manu. Manu jest naprawdę niesamowity. Nie uciekł, gdy podeszliśmy. Duży jest. O tak. Mogę go dotknąć? Możesz spróbować. Jest naprawdę szczególny. Zupełnie inny niż większość reniferów. Podchodzi, obwąchuje. Uważaj. Nie chce zrobić krzywdy, po prostu się bawi. Pewnie myśli, że masz jedzenie. Lubi być dotykany. Manu jest za ogrodzeniem, ale przestawiając wielki łeb pod moją dłoń, w niepokojący sposób zbliża też swoje rozłożyste poroże do mojej twarzy. To poroże jest wielkie. Tak, ale będzie miał jeszcze większe w następnym sezonie. Manu ma tylko 4 lata, więc poroże urośnie mu jeszcze o 40 centymetrów. O, tutaj jest ten znak na uchu, o którym mówiłem. Dla ciebie ocenienie, kto jest właścicielem, jest niemal niemożliwe, ale ja wiem. Z jakiej odległości jesteś w stanie to rozpoznać? 50 metrów. To jest wiedza przekazywana z pokolenia na pokolenie. Tego nauczył mnie mój ojciec i tego nauczę moich synów, mam nadzieję. Hopefully. Here is reindeer called Polle. Polle? A tu jest renifer Polle. To jest nasz najstarszy renifer. Ma 16 lat. Niezwykłe, w jak dobrej jest kondycji. Jest zdrowy, choć w ogóle nie ma już zębów. To renifer emeryt. Dajemy mu specjalne jedzenie i będzie sobie żył tak długo, jak się da. Dobrze karmimy nasze renifery. A gdy 10 kwietnia otworzymy zagrody i zwierzęta pójdą do lasu, same będą wybierały pożywienie. Wtedy odbędą się gody i narodzą się młode. Im bardziej renifery są dzikie, tym więcej będą miały umiejętności, by przetrwać w dziczy. W czasie godów, gdy wyłapujemy samców, dosłownie kipią testosteronem, więc używamy rodzaj lassa. To się nazywa... Suopunki. Suopunki? Ja, suopunki. Podchodzimy do drugiej zagrody. Wydaje się zupełnie pusta, przynajmniej w pierwszej chwili. Ory, oj! Ari przywołuje swoje renifery. Zobacz, ile par oczu widać tam, między drzewami. Oj! Reagują na imiona albo na twój głos? Na mój głos. Myślą, że mam jedzenie. Możesz mówić do nich przez 15 lat, ale to i tak nic nie da. Teraz słychać dzwonki. To samice, przewodniczki stada. Najważniejsze z nich mają na sobie dzwonki, dlatego potem jest nam łatwiej złapać renifery w lesie. Jest ich mnóstwo. And will be 100 more. Oh my god. Oj. W okolicy jest zupełnie ciemno. Nie słychać ludzi, nie słychać samochodów, tylko śnieg pod stopami i dzwonki reniferów. Ari mówi, że latem zacznie budować tutaj nowy dom i ma nadzieję, że kiedy synowie dorosną, razem będą robić to, co jego rodzina robiła od zawsze. Chodzić na ryby, polować, hodować renifery. Cały czas w kontakcie z lasem. W pewnym momencie pytam. Nie wydaje ci się, że my, ludzie, coraz bardziej odklejamy się od natury? Zdecydowanie. Powinieneś zostać w okolicy Rovaniemi przez kilka dni i zobaczyć, jak zachowują się turyści. Byłbyś w szoku. To niesamowite, jak duże zmiany zaszły w ciągu ostatnich 10 lat. I nie chodzi tylko o turystów, na przykład z Nowego Jorku. To dotyczy także mieszkańców Rovaniemi. Wiesz, latem renifery mogą chodzić gdzie chcą. I latem, w ostatnim czasie, zdarzają się do mnie telefony od ludzi w moim wieku, koło 30. Mówią, że dzień wcześniej widzieli renifera w okolicy i teraz boją się wypuścić dzieci na zewnątrz. A przecież renifer to część natury, coś normalnego. I renifery były na tych terenach na długo przed ludźmi. Dawniej nikt nie dzwonił do mnie z takimi problemami. 10 years ago, we didn't get those phone calls. And when I was a kid, there was 13 children. Kiedy byłem dzieckiem, tutaj w naszej wiosce mieszkało 13 dzieci. Zawsze bawiliśmy się razem. Razem pływaliśmy w jeziorze, graliśmy w piłkę i w hokeja na lodzie. Teraz też rodzą się dzieci, ale gdzie one są? There is no more children, but where are they? By the computer. Przed komputerem. Stoimy z Arim oparci o drewniane sanie. Patrzymy przed siebie na zamarznięte jezioro. Ktoś powiedział mi kiedyś, że Finowie potrafią milczeć wspólnie jak mało kto. Więc milczymy przez dłuższą chwilę, bez poczucia, że coś musimy. W końcu Ari mówi, że w okolicy jeziora mieszkają teraz tylko dwie rodziny, więc ryb jest nawet więcej niż powinno. Mówienie z przerębla jest łatwe. I kiedy zatrzymasz się na 5 sekund, nie usłyszysz zupełnie niczego. Stoisz po środku białego jeziora i jesteś tylko ty i dziura w lodzie. What a nice experience. Cóż za przyjemne doznanie. Dance, dance, set, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, si poikata mikuinen, nuoren neidon mieltä myöten. Jos sä miellyt minuun, ehkä suostun sinuun. Tanssi, tanssi sä tasanen, sinä tanssille tasanen. Tanssi poikata mikuinen, notkun norjaan ei tokainen. Tanssi, tanssi sä tasanen, sinä tanssille tasanen. Tanssi poikata mikuinen, notkun norjaan ei tokainen. Tanssi nuori ei tokainen, kaunis kannan pyörinnälle. Tanssi nuori ei tokainen, nuoren miehen mieltä myöten. Jos sä miellyt minuun, niin mä suostun sinuun. Arim, hodowcą reniferów, byliśmy przed chwilą w okolicy Rovaniemi w południowej Laponii. Teraz jesteśmy już w Inarii, 330 km na północ. To niewielkie miasteczko, gdzie mieszka raptem 500 ludzi, jest centrum społecznym, kulturalnym, a nawet politycznym fińskich Samów. Samowie to rdzenna ludność północnej Skandynawii, mniejszość narodowa, która we wcale niedawnej przeszłości doświadczyła wielu prześladowań ze strony państw skandynawskich. W Finlandii Samowie tworzą społeczność około 10 tysięcy ludzi, a w całym regionie około 100 tysięcy. W Inarii spotkałem się z Anne Kirste Aikio, samką, która zaangażowana jest w liczne aktywności. Jest tłumaczką, pracuje społecznie, jest też dziennikarką. Jej ojciec to jeden z pionierów nauki języka samskiego. Spod jego ręki powstały książki poświęcone kulturze językowej Samów. Dzisiaj Anne Aikio kontynuuje rodzinną tradycję. We have 9 languages because we live in 4 countries. Mamy 9 języków, a żyjemy na terytorium 4 krajów i to na dużym obszarze. Granice dzielą nas fizycznie, ale mamy poczucie jedności. Jesteśmy jednym narodem. Współpracujemy w zasadzie na każdej płaszczyźnie, od polityki po edukację. To oczywiście jest trudne i wymaga wiele wysiłku i pieniędzy, ale działa. Na przykład jest pewna rzeka na północy. Dzieli Finlandię i Norwegię. Po obu stronach mieszkają członkowie tej samej rodziny. Ja też mam tam rodzinę, ale granice nie są dla nas przeszkodą. Nie mają znaczenia. Nie ma Samów fińskich czy Samów norweskich. Jesteśmy po prostu Samami. Ale macie paszporty i dowody osobiste, w których zapisane jest, że jesteście obywatelami tego czy innego kraju. Nawet jeśli uważacie się za jedną społeczność, jesteście przypisani do różnych państw. We are like forced to that. So that zostaliśmy do tego zmuszeni. Zamknięcie granic, to co się działo w latach 50. XIX wieku, na przykład między Norwegią a Finlandią, było dla Samów dramatyczną zmianą i wyrządziło wiele szkody naszej kulturze oraz sposobowi życia. Teraz staramy się ze wszystkich sił, by nadrobić te straty i utrzymać to poczucie jedności, jednego narodu. Osobiście uważam, że jest bardzo ważne, by tutejsi Samowie uważali się za Samów, nie za Finów. Wspomniałaś o rzece na północy. Wiem, że wokół innej rzeki granicznej, wokół rzeki Tana, nagromadziło się ostatnio dużo kontrowersji, o których mówią Samowie. Rzeka Tana jest dla Samów bardzo ważna. Wiele naszych tradycji jest związanych właśnie z tym miejscem. Pół roku temu Norwegia i Finlandia zmieniły przepisy. Dramatycznie ograniczono prawo Samów do połowów. Na rzece Tana tradycyjnie Samowie używają sieci. Nowe prawo nałożyło na nas również limit połowów, który został ustalony bardzo nisko. W rezultacie mamy wrażenie, że na naszym tradycyjnym terenie więcej praw i możliwości mają turyści niż my sami. Naszym zdaniem rzeka Tana należy do nas, tymczasem zarówno Finlandia, jak i Norwegia starają się nas od niej odgrodzić. Trwa więc konflikt, który w zasadzie dotyczy praw Samów, jako rdzennej ludności do praktykowania tradycyjnego sposobu życia na tych terenach. Podobno niektórzy Samowie byli nawet aresztowani w związku z ignorowaniem nowego prawa. Zgadza się, ponieważ część z nas ma strategię, która polega na tym, by celowo znaleźć się przed wymiarem sprawiedliwości i by tam dochodzić swoich praw związanych na przykład z tradycyjnym połowem ryb. Myślisz, że ta sprawa może być wygrana? Oczywiście, ponieważ moim zdaniem prawa Samów do połowów w rzece Tana są jasne. Za nami stoi też prawo międzynarodowe, które dotyczy uprawnień rdzennych ludów takich jak Inuici czy my, Samowie. A Finlandia, według mnie, często nie przestrzega tych praw. Procesy i spory takie jak u nas toczą się również w Szwecji. Także tam Samowie idą do sądów. Akurat w Szwecji spór ostatnio dotyczy głównie praw Samów, jeśli chodzi o hodowlę reniferów. Dużo się dzieje. Walczymy o prawo do naszej ziemi. Jeśli chodzi właśnie o prawa do ziemi, są pomysły, by na tradycyjnie samskich terenach otworzyć nowe kopalnie. Wiemy, że zarówno Finlandia, jak i Szwecja myślą o otworzeniu kopalni na swoich północnych terenach. Wiemy też, że rząd w Helsinkach ma poważne zamiary, by zbudować nową linię kolejową, która ma biec z południa przez Laponię aż do Oceanu Arktycznego na północy. W planach jest też stworzenie u nas farm wiatrowych, więc w zakresie inwestycji w Laponii państwo wykazuje dużą aktywność. I to nas bardzo niepokoi. Naszym zdaniem Finlandia, Norwegia i Szwecja, rozbudowując przemysł na swoich terytoriach, postępują bardzo nierozważnie. Mamy też bardzo złe doświadczenia, jak choćby kilka lat temu duży wyciek chemikaliów z kopalni niklu Talvivaara w środkowej Finlandii. To była katastrofa ekologiczna, która wciąż trwa. Tego się boimy i przeciwko temu protestujemy, chociaż oczywiście nie wszyscy Samowie myślą tak samo. Dobrze, ale z drugiej strony nowe fabryki, kopalnie czy choćby ta linia kolejowa do Oceanu Arktycznego to nowe miejsca pracy i szansa na rozwój Laponii, kraju, całego regionu. Tak, znamy ten punkt widzenia. Problem polega głównie na tym, że my, Samowie, jako społeczność, nie mamy poczucia, że bierzemy udział w ogólnej debacie i że jesteśmy jej istotną częścią, jak rządy krajów skandynawskich. I jeszcze druga rzecz. Wielu komentatorów z zewnątrz mówi, że współcześni Samowie korzystają z dobrodziejstw nowoczesności. Na przykład jeżdżą na skuterach śnieżnych, a jednocześnie protestują przeciwko postępowi i rozwojowi, co jest wewnętrznie sprzeczne. Tak, tyle że my nie wybraliśmy sobie takiego życia. Zostaliśmy w nie wtłoczeni, w tę nowoczesność i związane z nią atrybuty. Moim zdaniem jesteśmy w stanie żyć bez tego, co przynoszą nowe czasy. Przecież żyjemy dzięki przyrodzie, to ona utrzymuje nas przy przy życiu. Możesz powiedzieć, że to romantyczne, nierealistyczne podejście, ale z drugiej strony świat już się zorientował, że nie może dalej prowadzić tego konsumpcyjnego trybu życia, który teraz prowadzi. Musimy go zmienić. Musimy odrzucić te nowe kopalnie czy fabryki. Samowie są bardzo zaniepokojeni zmianami klimatycznymi, szczególnie tutaj, w Arktyce. I to się dzieje już teraz. To nie jest wymysł. Spotkałem w Inari kobietę, samkę. Ma męża Fina, niedługo spodziewają się dziecka. Jaka jest szansa, że to dziecko będzie wychowane w zgodzie z tradycjami samskimi? Myślę, że samska kultura jest tu bardzo silna, a Samowie to ludzie z otwartymi umysłami. Samowie z Finlandii mają bardziej międzynarodowe podejście do świata niż Finowie. Mamy wiele kontaktów za granicą. I to jest zupełnie naturalne, że Samowie mają małżonków spośród innych nacji. Nie ma takiej kategorii jak półsam. Nie badamy, jaki procent samskiej krwi płynie w żyłach danego człowieka. Na przykład moja matka jest Finką, ale jestem bardzo dumną samką. Więc wszystko zależy od tego, w jakim duchu matka chce wychować swoje dziecko. Co powiesz swoim dzieciom, gdy dorosną? Będziesz im podpowiadać, jak mają dbać o samskie tradycje i kulturę? My, Samowie, wierzymy bardzo silnie, że naszego sposobu życia, naszych wartości i kontaktu z naturą, który mamy, można nauczyć się, będąc częścią naszej kultury. Nie możesz tu przyjechać jako dorosła osoba i powiedzieć: czuję związek z naturą, tak jak wy. Nie, musisz się tu wychować. I tego uczę moje dzieci, od samego początku. Starszy ma 7 lat, młodszy ma rok. Zabieram ich ze sobą w trakcie wykonywania tradycyjnych prac. Uczę wyrabiania naszych tradycyjnych produktów. Uczę naszego języka. I to jest praca bez przerw, ale praca bardzo istotna. To jest codzienna walka, bo oczywiście dzieci naturalnie lgną do kultury fińskiej, która jest łatwiejsza. Jest w sklepach, na ulicy, w telewizji, jest na wyciągnięcie ręki. A bycie samym jest trudne. Jako nastolatek, w szkole, możesz być nawet prześladowany przez swoich rówieśników za swoją samskość. To, co możemy zrobić, to wzmacniać naszą samską kulturę. Wspomniałaś o prześladowaniach samów w szkołach. To jest realny problem w Finlandii z jej podejściem do tolerancji? Mamy dużo historycznych doświadczeń, jeśli chodzi o konflikty między Finami a Samami. Młodsze pokolenie Finów jest dość tolerancyjne, ale jak wiesz, Finlandia politycznie skręca coraz bardziej w prawo i jeśli chodzi o mniejszości, atmosfera jest teraz gorsza niż wcześniej. To prześladowanie w szkole ma czasem postać ukrytą. Rasizm jest między wierszami. Czasem jest tak, że ktoś zabroni samskiemu uczniowi mówić w języku samskim do nauczyciela. To jest po to, by wykazać, że ten język nie ma znaczenia, że jest pozbawiony siły. To tylko jeden z wielu przykładów, trudno to wytłumaczyć. Ten rodzaj dyskryminacji, nie zawsze wyrażonej wprost, odczuwamy na wielu poziomach. Samowie nie są równi z Finami. To widać choćby w sposobie traktowania nas przez służby publiczne. Państwo nie wspiera nas, na przykład w wychowaniu dzieci w środowisku dwujęzycznym. Oczywiście nie jest tak, że musimy obawiać się o nasze życie czy zdrowie. To nie jest ta sytuacja, która dotyczy niektórych rdzennych ludów gdzieś na świecie. Ale jednocześnie to, że Finlandia świętuje teraz stulecie, dla niektórych z nas jest wręcz świętowaniem 100 lat fińskiego kolonializmu. Mam wrażenie, że to fińskie święto nie jest dla nas powodem do radości. Ah! To tylko mała próbka muzyki samskiej, akurat tym razem w nowoczesnym anturażu. Śpiewała samska artystka z Norwegii, z zawodu pediatra. A na samskiej scenie muzycznej można natknąć się też choćby na samskiego rapera z Finlandii, który wykonuje muzykę w jednym z samskich dialektów, więc muzyczna twarz Samów jest naprawdę bardzo szeroka. Słuchają Państwo audycji Świat z lotu Drozda. Dzisiaj jesteśmy w północnej Finlandii, w Laponii. Okra Playground. Nie ukrywam, że jeden z moich ulubionych fińskich zespołów. Monika i Maciej Słomińscy wraz z dziećmi przeprowadzili się do Laponii w czerwcu. Mieszkają niedaleko miasta Ivalo. Rozmawiałem z nimi w ich domu, obok którego oprócz samochodu stał zaparkowany skuter śnieżny. Moi rozmówcy są zadowoleni ze swojej życiowej decyzji, a po kilku miesiącach mieszkania na fińskiej ziemi zdecydowali się na pierwsze podsumowania. Najważniejsze w Finlandii jest numer personalny. Jeżeli dojdziesz do momentu, że ten numer personalny zostanie Ci przyznany, to tak naprawdę dopiero w tym momencie istniejesz w Finlandii jako osoba, która może założyć konto, może podpisać umowę o internet. Otwiera to dopiero wtedy wiele drzwi w Finlandii. Gdziekolwiek pójdziesz, do jakiegokolwiek urzędu, jak się zapytają, czy masz numer personalny, jeżeli go masz, wszystko idzie o wiele łatwiej, o wiele szybciej. Co to znaczy szybko w Finlandii albo szybko w Laponii? No dobre pytanie, bo rzeczywiście my już się powoli przyzwyczajamy, bo co prawda dzieciaki od 3 miesięcy chodzą do szkoły, ale my tu mieszkamy od czerwca, więc już zaczynamy się powoli przyzwyczajać do tego, że w Finlandii wszystko wymaga dużo czasu, wszystko idzie swoim rytmem, powoli, na odpowiedź na maila czasami się czeka 2 tygodnie. Może to i dobrze, może nie trzeba się tak śpieszyć, może z czasem się też tego nauczymy. Na początku to bardzo przeszkadza. Co wy robicie tutaj w Laponii? Ta miłość do dalekiej północy, do Laponii szczególnie, gdzieś tam na pewno była we mnie i nią zaraziłem troszeczkę Monikę. W tej chwili już dzielimy tą pasję wspólnie. Pasje te różne momenty też gorsze, bo oczywiście ich też nie brakuje. Kochałem daleką północ i przyjeżdżałem tutaj każdego roku na zimę. Od 10 lat i czasami też Monika ze mną jeździła. W lato całą rodziną przyjeżdżaliśmy. No dobrze, ale przyjeżdżać, leć tutaj parę miesięcy, to jest jedna rzecz, ale zamieszkać tutaj, to wymaga pewnej decyzji i pewnych założeń, które może się sprawdzą, a może nie. Przewidujecie, jak dzieci się w tym odnajdą? Ciężko nam to przewidywać. Po tych kilku miesiącach jest dobrze. Alan i Witek chodzą do bardzo małej szkoły tutaj właśnie na północy, szkoła w Łodzce się mieści. Jest w tej szkole 21 dzieci w 9 klasach. Szkoła ma pełną infrastrukturę, salę gimnastyczną, kadrę, wszystko tak jak w normalnej dużej szkole, jak w Rovaniemi czy w Helsinkach. Szkoła bardzo się przygotowała do tego, żeby przyjąć te dzieci z innego kraju. Na początku byli bardzo tym przyjęci. To jeszcze zatrudnili jedną asystentkę, która miała pomóc w wprowadzeniu ich w życie szkolne w Finlandii, która do tej pory się nimi zajmuje, ma dodatkowe zajęcia z języka fińskiego, z kultury fińskiej, z historii. Po prostu tak, żeby oni w tą szkołę weszli jak najlepiej. Dzieci mają w szkole posiłki. Wszystkie dzieci dostają posiłek, obiad. Jak są jakieś wycieczki, to mają też jakiś taki lunchik, kanapki, soczki, coś. Wszystkie te produkty mają opisane w języku polskim, chociaż w szkole jest, tak jak powiedziałem, 21 dzieci razem z naszymi synami. Czyli można powiedzieć, że trochę wasze dzieci zachwiały systemem edukacji miejscowej małej szkoły. Na pewno tak. Dzieciaki, choć wiadomo, z dużym niepokojem się bali tej szkoły, tak od pierwszego dnia chyba byli zachwyceni. Przychodzili każdego dnia, opowiadali, co nowego robili, co się działo, jakie zajęcia, co zbudowali, co uszyli, co ugotowali. Także dużo takich zajęć praktycznych. Z wczorajszych zajęć gotowali krew renivera w jelitach. Nie wiem jeszcze, co to będzie za potrawa. Pewnie przy kolejnych zajęciach się dowiemy, do czego to ma służyć. To szkoła daleko stąd? Szkoła jest 30 kilka kilometrów oddalona od naszego domu. Codziennie po chłopaków przyjeżdża tutaj taksówka, zabiera ich do szkoły, po szkole ich odwozi, nawet jeżeli któryś kończy wcześniej, to też ta taksówka ich przywozi wcześniej i wraca po kolejnego do szkoły. Taksówka płacona przez? Przez państwo. Gdy dzieci uczą się w lapońskiej szkole, rodzice pracują. Po lapońsku Maciek jest doświadczonym maszerem i specjalistą od psich zaprzęgów. W Laponii to jego główne zajęcie i źródło utrzymania. Mimo późnej pory jedziemy razem do kennelu, a więc do miejsca, gdzie na otwartym powietrzu swoje budy i legowiska mają psy. Przede wszystkim husky. W tej chwili mamy około setki psów, natomiast pracujących psów biegających w zaprzęgach w tej chwili jest 82. To co, idziemy? Trzeba się trochę rozgrzać. Temperatura w tej chwili mniej więcej? No, około 20 stopni poniżej zera w tej chwili jest. Da się przyzwyczaić? Na pewno. Przed zimnem się łatwiej uchronić jak przed wysoką temperaturą. Zawsze można się ubrać, można się rozgrzać. Poza tym Finowie i również wiele tych wschodnich ludów mają takie wynalazki jak sauna. I to na pewno nam pomaga tutaj przetrwać w naszym domu. Oczywiście też jest sauna. Z niej czasami korzystamy, gdy wracamy z pracy przemarznięci, to taka sauna poprawia komfort psychiczny, ale na pewno i też nasze zdrowie dzięki temu nie podupada po przemarznięciu. Psie zaprzęgi wymagają potężnej wiedzy, doświadczenia. No ale poczekaj, wydaje mi się, że przyczepiam sanki. Sanki mają sznurek. Do sznurka przyczepiam psy i mówię, jedziemy. No tak, no pozornie tak to wygląda, ale tak to wygląda w dni, gdy wszystko nam dobrze idzie. I rzeczywiście łatwo jest nauczyć kogoś stanąć na sankach, nacisnąć hamulec, łatwo jest nauczyć, jak umrać szelki. Ale wszystkie niuanse z tym związane, tego się nikt nie nauczy z książek, z żadnych filmów na YouTubie. To po prostu są lata doświadczeń. Im dłużej ktoś psimi zaprzęgami jeździ, im dłużej ktoś się tym zajmuje, tym ma więcej pokory, tym ciszej jakby się zachowuje, tym mniej mówi o tym, co to on nie wie, bo się okazuje, że jednak tak naprawdę mój syn, który ma 15 lat, on się wychował od urodzenia, psy go praktycznie wychowały, on już ma dużą wiedzę wynikającą z tego, że on żyje z psami i ja 20 lat się zajmuję psimi zaprzęgami i wiem, że jeszcze daleka droga przede mną i koledzy, którzy mają po 70 lat i z psami pracują też od kilkudziesięciu lat, mogą mnie bardzo wiele nauczyć i to jest potężna wiedza, nieporównywalna. Ciężko nawet powiedzieć, czym to się charakteryzuje i na czym to polega. Tutaj właśnie widzisz teraz takie słupy wkopane bardzo głęboko, mocne, grube słupy i do tych słupów są właśnie przywiązane sanie. Żeby ktoś nie ukradł? No nie, żeby pieski nie pojechały bez kierowcy, bez tego swojego maszera, drivera. Każde sanie muszą być przywiązane specjalną, mocną liną. Od przodu również są zabezpieczone i dopiero gdy wszystkie zaprzęgi są gotowe, wtedy po kolei wszystkie zaprzęgi startują i ruszają na szlak. Czyli chcesz powiedzieć, że entuzjazm psów może być tak duży, że mogłyby zerwać się z uwięzi? Często się tak zdarza wśród maszerów mniej doświadczonych, że właśnie nawet znam takie historie z Polski, że koledzy przywiązywali psy zaprzęg całkiem niewielki, czterech psów do znaku drogowego i się kończyło tak, że pieski biegły razem ze saniami i z tym znakiem, który tam z tyłu się ciągnął. Bardzo ważne, żeby psy były zabezpieczone, żeby, ja to mówię, psi zaprzęg jest tak troszeczkę jak ogień. Można się przy nim ogrzać, ale może i nas spalić. Dlatego ten ogień musimy trzymać pod kontrolą. Nie? Takie ABC z poradnika małego przewodnika psich zaprzęgów. Ojej, no po pierwsze nigdy nie puszczaj sań. Się mówiło kiedyś, że dla Eskimosa jak puści sanie, puści zaprzęg, to tak jakby umarł już. No chodzi mi o to, że jeżeli sanki się przewrócą, przewrócimy się na tych saniach, to wtedy należy trzymać je i po pewnym czasie albo ten zaprzęg się zatrzyma, albo ktoś pomoże i go zatrzyma. To jest pierwsza zasada. Nigdy nie puszczaj pałąka, trzymaj się tych sani. Pałąk, czyli to miejsce, za które trzymamy się stojąc na płozach. Kolejna zasada to jest zawsze lina główna, lina ciągowa musi być napięta, czyli mamy specjalny hamulec przy saniach, tym hamulcem regulujemy tempo jazdy sań, ale również na zjazdach też musimy pilnować, żeby te sanki nie najeżdżały. To są podstawowe zasady, takie czysto techniczne. Jest jeszcze bardzo ważne, żeby trzymać dystans do poprzedniego zaprzęgu, żeby te zaprzęgi nie zrównywały się ze sobą, nie najeżdżały na siebie. Psy to są tak naprawdę wilki i one te wilczą tą swoją naturę stadną, ciągle mają. Dlatego właśnie nie należy dopuszczać do tego, żeby dwa zaprzęgi stawały obok siebie. Może się to skończyć tym, że one się potraktują jako wrogie stada i dojdzie do jednej wielkiej walki. Bywa tak, że psy mają humory? Psy są jak ludzie, mają humory, mają gorsze dni, mają czasami nawet coś w rodzaju chandry. To nie jest maszyna, to nie jest motor, który można tam tylko wyregulować, podłączyć pod komputer, ustawić tam odpowiednie ustawienia. Tutaj troszeczkę to jest bardziej skomplikowana istota, trochę tak jak człowiek. Wizytą u Państwa Słomińskich w towarzystwie szczekających psów Husky kończymy dzisiejszy specjalny, bo lapoński odcinek Świata z lotu Drozda. Czekam na Państwa wnioski i komentarze. paweł.drozd@polskieradio.pl. Można też napisać oczywiście korzystając z facebookowego profilu audycji. Elżbieta Malinowska, Wioletta Myszkowska i Paweł Drozd, dziękujemy. A na koniec jeszcze jedna piosenka z Finlandii. Choć fińsko nie brzmi, grupa Baran Band. Do usłyszenia za tydzień i dobrego dnia. من بيته سرگردان من بيته مجنون بيته من بيته بيته من ناتانم بيته من حيرانم بيته من دلخوين بيته من هاوارم هاوازي كينات واو من بيته سرگردان من بيته مجنون بيته من بيته بيته من ناتانم من بوتو مخوينم مرخ كان اوصح ربيع مرجعو فرنسكي خوي بيتو تشملي من بوك اخوين امر اخسم مجنون وشيدا مياما من بيتو قريان مخيران مثنيا وبيتا Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Pierwsza rata gratis i do maja nie płacisz. 55 cali 4K Ultra HD HDR Sony, za który ty zapłacisz 2944 zł i 5 groszy. Konsola Xbox One S z grą FIFA 18, za którą ty zapłacisz 1044 zł i 55 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. Pani doktor, mam taką sprawę. To trochę wstydliwy temat. Chodzi o suchość miejsc intymnych. To typowa dolegliwość dla kobiet w pani wieku. Jest na to jakiś sposób? Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem są globulki do pochwowy Regevagia. Regevagia nie tylko skutecznie nawilża, ale także wspomaga regenerację błony śluzowej pochwy. Regevagia przywraca komfort, a także zabezpiecza przed dolegliwościami związanymi z suchością stref intymnych. Wyrób medyczny Regevagia. Nawilżenie plus regeneracja. Smyk świętuje 40 urodziny. Wybrane zabawki aż do 40% taniej. Urodzinowy rabat obowiązuje w Smyku od 15 do 24 grudnia. Wyłączenia w regulaminie. Cały dla małych. Zawsze podkreślam rodzicom, że gorączki u dzieci nie wolno lekceważyć. Dlatego gdy dziecko ma podwyższoną temperaturę, polecam Lipomal. Lipomal zwalcza gorączkę, a także pomaga na ból gardła i kaszel. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na drażliwość na składniki produktu cukrzyca Aflofarm. Przed użyciem zabrać narcystyczne ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Lipomal. Bez gorączki, bez obaw. Nagrody sportowe Polskiego Radia. Zakończyliśmy SMS-owe głosowanie słuchaczy, która spośród 10 największych gwiazd polskiego sportu otrzymała nagrodę słuchaczy na najlepszego sportowca 2017 roku. Dowiemy się już 19 grudnia. Szczegóły dotyczące plebiscytu na stronie sportpolskieradio.pl. Partnerem strategicznym plebiscytu Nagrody Sportowe Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Partnerem głównym plebiscytu Nagrody Sportowe Polskiego Radia jest PKN Orlen. Ruszyła spektakularna wyprzedaż Lexusa. Teraz unikalny komfort i bezkompromisowe bezpieczeństwo są na wyciągnięcie ręki. Spiesz się do salonów Lexusa, bo SUV-y z ultranowoczesnym napędem 4x4 i 4 są dostępne już od 990 zł netto miesięcznie w leasingu Smart Plan. Odwiedź najbliższy salon Lexusa lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus.